σου λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, το πω προηγουμένως, να έχεις αυτοπεποίθηση, να έχεις, λέει η ψυχολογία σήμερα, αυτοεκτίμηση. Σου λέει, λέει αυτοεκτίμηση, σου λέει αυτό είσαι άρρωστος. Ενώ το ανάποδο είναι. Έτσι, άμα έχεις αυτοεκτίμηση, τότε αρρωσταίνεις. Γιατί η αυτοεκτίμηση σημαίνει για να έχεις εγωισμό, να έχεις υπερηφάνεια, που είναι η κατεξοχήν αρρώστια. Αλλά πώς θα το κρίνεις σωστά, αν δεν έχεις διαβάσει αυτά που λέει ο Θεός. Έτσι, και αυτά που λέει ο Πατέρας. Που λέει, ας πούμε, ο προφήτης Ιερεμίας, ότι είναι καταραμένος αυτός που έχει πεποίθηση σε άνθρωπο ή στο βραχιόνά του. Στη δύναμή του δηλαδή. Γίνεσαι καταραμένος μπροστά στον Θεό. Φεύγεις από τον Θεό, δηλαδή, όχι μόνο φεύγεις. Τραβάς τους κεραυνούς, θα λέγαμε, Θεό, αν και ο Θεός δεν έχει κεραυνούς κλπ. Αλλά χωριζόμενος από τον Θεό, έτσι μετά είσαι ανοιχτός σε όλες τις δαιμονικές ενέργειες. Και όταν λείπει ο Θεός, φυσικά έρχεται ο πονηρός. Και μπορεί να σε βλάψει ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό κατεξοχήν άνθρωποι που, ας πούμε, παθαίνουν ψυχικές νόσους, είναι υπερήφανοι. Αν το ψάξεις στο βάθος, θα δεις υπάρχει υπερήφανοι. Και πίσω από την κατάθλιψη και πίσω από τη σχιζοφρένεια. Από όλα αυτά τα ψυχιατρικά. Έτσι, υπάρχει μεγάλη ιδέα στον εαυτό μας. Υπάρχει αυτοπεποίθηση δηλαδή. Γι' αυτό και αυτοί που έχουν και λίγο αυξημένο IQ, έτσι, δεν λένε εύκολα. Γιατί ακριβώς υπάρχει υπερηφάνεια. Και ξέρετε, αυτά δεν είναι δικά μου ψευδά, τα λένε οι Άγιοι, οι οποίοι είχαν το χωρισμό του Πνεύματος. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος δηλαδή, ότι από την καινοδοξία ο άνθρωπος πάει στην περηφάνεια. Όταν δηλαδή αγαπήσεις τη δόξα, αγαπήσεις το να φαίνεσαι καλός και όλα αυτά που αγαπάει ο κόσμος, την καλή ιδέα του κόσμου, το να λένε καλά λόγια για σένα, το να σε πενούν, να σε κολακεύουν, να το αγαπήσεις αυτό και το επιδιώξεις. Το επόμενο βήμα είναι να πας στην υπερηφάνεια, που είναι η νόσος του διαβόλου, που είναι ακόμα πιο βαρύ πράγμα. Αν τώρα την υπερηφάνεια την θελήσεις, την καλλιεργήσεις και λοιπά, δεν την πολεμήσεις, το επόμενο βήμα είναι η τρέλα. Είναι η έξαρση των φρενών. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Οι Άγιοι δεν λαθεύουν. Γιατί δεν λαθεύουν? Γιατί δεν τα λένε από μόνοι τους. Τα λένε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.